Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Començarem amb el saxofonista Dexter Gordon, amb un dels treballs que va gravar a la seva estància a Europa, lloc on va viure bona part de la seva vida. En aquest cas, el gran saxofonista anirà acompanyat d'uns altres importants jazzmans americans, Sly Hampton amb el trombó i el trompetista Dizzy Reese. El LP va ser gravat a Copenhague, ciutat on Dexter va viure la major part del temps que va passar a Europa. El nom de l'LP en dona fe d'aquest fet, A Day in Copenhague. Amb el tema You Don't Know What Love Is, iniciem el nostre espai. Thank you. Dexter Gordon, amb la seva força i swing incomparables, acompanyat de Sly Hampton i Dizzy Reese. Seguim amb una veu única dins del jazz, Ella Fitzgerald amb l'harmònica de Toots Thielemann, rendint tribut a un dels grans de la música brasilera, Carlos Jobim, i el tema Gingy. Sky, so fast is the sky, with far away clouds just wandering by. Where do they go? I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Oh, Gingy. Like the song of the singing Gingy, happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. Let you go away if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'd be running and searching for you like a river that can't find a sea. That would be me without you, my Gingy. If I only had when you're with me. Oh, oh, oh, oh my Gingy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Gingy. Like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Without you, Gingy. explosiu i imparable John Coltrane, del seu CD Africa Brass, un dels primers treballs que va gravar amb McCoy Tyner, un CD influenciat per els ritmes africans i la música hindú. El treball combina instruments de vent amb la flauta d'Eric Dolphy, que a més també era l'arranjador de l'LP. Tal com diuen els crèdits, Coltrane volia especialment instruments greus per donar força i empenta al seu treball. El tema que hem escoltat, anomenat Song of the Underground Railroad, està inspirat en l'anomenat Underground Railway, qualcom així com el ferrocarril clandestí, que era el nom de la ruta que utilitzaven els esclaus que fugien de les plantacions del sud. Thank you. La trompeta de Clark Terry rendint homenatge a Duke Ellington i la seva orquestra. Terry va ser durant molts anys un dels membres de l'orquestra de Duke. El tema que ha sonat era evidentment d'Ellington i es titulava Happy Go Lucky Local. Acompanyava Joe Pass a la guitarra. Thank you. Es pot dir que Ralph Peterson és bateria per dret propi. Quatre dels seus oncles van ser bateries, al igual que el seu avi. Va començar, però, amb la trompeta a l'escola secundària i tocant en grups de funk. Curiositat a part, no va passar l'examen d'ingrés de percussió al Livingston College i es va inscriure com a trompetista en el seu lloc. El 1983 es va unir als missatgers d'Art Blackie com a segon bateria, tocant amb ell durant diversos anys i convertint-se en una important bateria. L'hem escoltat amb un context de trio amb David Kikoski al piano. El clarinetista i saxo-soprà Sidney Bechet va ser un dels primers autèntics solistes de la història del jazz de Nova Orleans. Els seus swing i ritme, absolutament propis i magistrals, no poden passar desapercebuts. Nascut a la ciutat on va fer història, va donar al clarinet i al saxo soprà una veu única i inconfusible que crearia escola. Nascut dins una família musical, ja de petit s'unia a les bandes que tocaven per al carrer d'una forma espontània. La seva importància en el jazz de principis de segle és il·limitada. L'escoltem amb el trombonista Vic Dickinson. Thank you. Ray Charles és una de les grans influències actuals, cantant, pianista, arranjador i eventual saxofonista. En aquesta ocasió anava amb el seu piano acompanyat d'una orquestra, un directe al Festival de Newport el 1958. Mort als 70 anys, és a l'harmònica dels harmòniques. La seva tècnica té una original i vistosa virtut en el seu afany de posar en joc el màxim nombre de notes possible, amb bojos recorreguts d'extrem a extrem de l'instrument. Cary Bell, de petit, va voler ser saxofonista com Louis Jordan, però donada la precària situació econòmica de la família, va haver de conformar-se amb una harmònica regal del seu avi. La seva carrera professional arrencà molt ràpid quan Lovely Lee va prendre sota la seva cura a un noi de 15 anys que acabava d'escapolir-se de casa seva. Osbin emigrà a la capital del blues a la recerca de la fama i tan sols arribar va anar a trobar a Little Walter, que ràpidament l'incorporà a la seva plantilla en condició de jove promesa. Seria, però, Big Walter Horton qui es convertiria en el seu amic i principal mentor musical. Amb ell gravà el 1972 una obra fonamental del blues d'harmònica que ara per a molts és la millor del blues de tots els temps. Llegeixo una entrevista feta en un dels seus concerts a Espanya. Al fons del camerino, postrat en una butaca, està l'encorbada figura de Cary Bell, fumant i xerrant. D'entrada, es va fer el boig i vaig pensar que se m'anava a escapolir per la porta. Ens les arreglem per arrencar-li unes paraules al vell, que les va desgranant amb prou feines, sostingudes per un fil de veu, mig burleta, mig pesat. Please come on and blow your horn. Què et va motivar a tocar blues? Que per què toco blues? Jo vaig néixer amb el blues. Vaig aprendre blues com qui aprèn a parlar. La meva mare era cantant de gospel. Els meus avantpassats i els meus descendents tots fan blues. Et vaig a fer a tu la mateixa pregunta. Per què escoltes blues? A veure, pensa i digue-m'ho. Potser sigui la millor forma d'expressar els meus sentiments, de comprendre'ls, contesto. Com et sentiries si la teva noia et deixés per una altra? Suposo que malament. I si tornés a tu? De puta mare. Doncs amb això està dit tot. Fill, el blues no és més que això. Cançons tristes i cançons alegres. Veus diferència entre el públic americà i l'europeu? Sí, clar, Europa és el millor lloc per tocar blues. Saps tu qui va portar fins a dalt de tot el blues, eh? A veure, pensa. Pot ser gent com Eric Clapton o John Mayall, contesto jo? Has donat en el clau, van ser els britànics. Gent blanca com vosaltres, els que van portar el blues d'Estats Units a Europa. Llavors la gent va començar a preguntar-se qui havia escrit aquestes cançons i va ser així com el blues va arribar a audiències blanques i es va començar a vendre. Fins llavors no va passar de ser una música del gueto. Ham Mobley, un saxofonista que anem escoltant de tant en tant en el nostre programa. És evident la meva debilitat per aquest saxofonista, un dels primers membres del bateria d'Art Blackie i un acompanyant assidu en els treballs de Lee Morgan, un saxofonista amb un atac a l'instrument directe i agressiu i amb un so suau i setinat al mateix temps. Això últim va fer que Mobley fos oblidat als anys 50 per bona part del públic. En aquesta època, John Coltrane, amb el seu so dur, emmarcat a dins del hard bop, molt més radical, es va fer amb la situació, el que va fer que grans genis com Mobley passessin força desapercebuts per bona part del públic. Amb el pas dels anys, però, el saxofonista s'ha convertit en el que és realment un dels grans gegants del jazz de tots els temps. L'hem escoltat del seu treball més celebrat anomenat Soul Station. Diu-se, abans d'acabar, que la gramola de l'avi farà unes festes de Nadal i que tornarem a estar amb tots vosaltres l'11 de gener. Deixarem l'últim títol del programa al clarinetista Red Nichols. Aquest representa el millor del jazz blanc que es va fer als anys 20. Influenciat per Big Bede Berke, a la seva orquestra van veure els inicis músics com Benny Goodman o Eddie Lang. Us deixarem ja amb aquesta orquestra i amb un cantant que, segons diu l'LP, és absolutament anònim. Gràcies una setmana més per la vostra atenció i fins l'11 de gener. Maybe now, when the preacher questions me, I'll say yes sir, yes siree, because my baby don't mean maybe now. I just got a little letter just yesterday. Now I feel a little better, and so I say, life is short and mighty sweet, but I know mine is quite complete, because my baby don't mean maybe now.